بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين، أما بعد، بإذن الله سبحانه وتعالى tukiwa tumekutana katika wakati huu baada ya kuswali salatu dhuhur walillahi alhamd katika mwezi huu wa Ramadhani uliobarikiwa ya mwaka 1447 hijiria, tumekutana hapa kwa ajili ya kuendelea na darasa yetu ya kusoma kitabu Ithaf Ahli al-Iman bidurusi shahr Ramadhan, kitabu kilichoandikwa na mwanachuoni mkubwa katika zama hizi Sheikh Al-Allama Saleh Ibn Fawzan Ibn Abdillah Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Na kama mtakumbuka, katika darasa ya jana, hao waliotangulia kwa wema kwa mtiririko wa vizazi mpaka kisimame kiyama. Amma ba'du, ama baada ya hayo, Sheikh anasema i'lamu anna Allah qad abaha lis-sa'imi al-istimta'a bi ahlihi fi layli siyam. Sheikh anasema fahamuni kwamba hakika Allah qad abaha lis-sa'imi, amehalalisha kwa ajili ya mwenye kufunga, al-istimta'a bi ahlihi, kustarehe na mke wake, fi laili siyam, katika usiku wa funga, usiku wa Ramadhan. Tumehalalishiwa sisi kuwaingilia wake zetu na kustarehe nao. Faqala subhanahu, akasema subhanahu wa ta'ala, uhilla lakum lailata siyami rafathu ila nisaikum, Al-Baqara aya 187. Allah anasema uhilla lakum lailata siyami, kumehalalishwa kwenu nyinyi katika usiku wa funga, arrafathu ila nisaikum, kuwaingilia kufanya jimai kwa wake zenu. Sheikh anasema baada ya aya hii, warrafathu kinayatun anil jimai, na hili neno hili arrafathu ambalo limetumika hapo kwenye aya, hilo ni fumbo likimaanisha tendo la ndoa, kujamiana. Waqili, na pamesemwa kwenye tafsiri nyingine ya kulitafsiri hili neno arrafathu, waqili, na pamesemwa arrafathu, hii arrafathu hapa kalimatun jami'atun, ni neno lenye kukusanya, likulli ma yuridu rajulu min imraatihi, kwa kila ambacho anakitaka mwanaume kutokea kwa mke wake. Bimaana arrafathu ni zaidi ya kuwaingilia wanawake, ni kustarehe nao kwa starehe mbalimbali, ikiwemo kuwaingilia na mengineyo kemkem. Wanasema ulama arrafathu pia linabeba tafsiri hiyo. وعلى كل فتخصيص ذلك بالليل وعلى كل نجو يوتي هاي ها تكبلياني نا يوتي هاي يوتاد كما الرفث نكمينجليا مكي او نينو امبالو لنا ما نبانا زيد كوليكو كمينجليا ومانا لنفديشا كلا امبانشو مناومي انا كتاكا kwa mkewe. Wa ala kulli, na juu ya yote hayo, Sheikh anasema fatakhsisu dhalika billayl, na kulihusisha jambo hilo kwa usiku, kwamba huko kuwaingilia wanawake aljimaa, na huko kustarehe nao hao wanawake katika Ramadhani ikawa ni usiku tu, dalilun ala tahrimihi ala saimi fi nahari Ramadhani, fi nahari siyam, ni dalili hiyo juu ya kuharamika jambo hilo la kuwaingilia hao wanawake, ni dalili kwamba linaharamika jambo hilo kwa mfungaji fi nahari siyam, katika mchana wa funga. Huwezi ukalifanya hili jambo wakati wa mchana ukiwa katika as-sawm. Wakati takaddama ma yatarattabu ala man jamaa fi nahari siyam min ramadan min al-kafarati al-mughalladha. Shekha anasema hapa akitukumbusha yaliyotangulia, waqad taqaddam, na kwa hakika imetangulia, ma yatarattabu ala man jamaa, kile ambacho kinapangika juu ya yule aliyefanya tendo la ndoa, fi nahari siyam, katika mchana wa funga, min ramadhan, katika funga itokanayo na ramadhan. Tumeona yale ambayo yanamkabili mtu aliyefanya kitendo hiki katika mchana wa Ramadhan, min al-kafarati al-mughallada, ikiwemo adhabu iliyokuzwa maradufu, ikiwemo kafara iliyokuwa nzito kama tulivyoona. Wa hadha mimma yuakidu ala al-muslimi al-ibtiada amma yuqi'u fi al-mahdhuri wa yukhillu bi siyami. Wa hadha, na jambo hili la kutajwa hizo kafara nzito, mimma yuakidu ala al-muslimi, ni katika mambo ambayo yanatilia mkazo juu ya Muislamu, al-ibtiada, yanatilia mkazo wa kujiweka mbali, amma yuqi'u fi al-mahdhuri, kuhusiana na yale ambayo yanamuingiza Muislamu katika haramu, katika makatazo, al-mahdhur ni al-mamnu', bali wa yukhillu bisiyami, na yale ambayo yanaharibu funga yake. Muislamu jiweke mbali na mambo hayo. Kisha shaka anaendelea kutaja aina za mambo yenye kufunguza na kubatilisha funga. Qala hafidhahullah, wa an-naw'u athani, na sampuli ya pili, min al-muftirat al-mufsidati lis-sawm, miongoni mwa yenye kufunguza yenye kuharibu funga. Jambo la pili, inzalu al-mani min ghairi jima'i, ni kuishusha mani pasina kufanya tendo la ndoa, kuitoa mani kwa namna nyingine isiyokuwa ya jimaa. Na mani ni yale maji yenye ladha ambayo humtoka mwenye kufanya jimai wakati wa kufikia kilele cha kitendo hicho, na maji haya huchupa kwa mwanamume. Sasa kutoa manii pasi na kufanya kitendo cha ndoa ni katika mambo yenye kufunguza na kuharibu funga. Hiyo manii inatoka pasina kitendo cha ndoa, yani pasina kuwaingilia wanawake kwa sababu zingine. Nasema bal bi sababi takbili, bali inatoka hiyo mani kwa sababu ya kugusu, au mubasharatin, au kwa sababu ya kutomasa, kamtomasa mwanamke mpaka yakatoka, au istimnai, au kwa sababu ya masturbation, kunyeto. Hizi ni katika sababu zenye kuchangia manii kutoka bila kufanya kitendo cha kujamiana. Akasema wa huwa, akitafsiri istimnaa, hiyo istimnaa hiyo masturbation, wa huwa ma yusamma bil adati asirriya, hiyo istimnaa wal istimnaa, sio kwa aini, ni kwa hamza, masturbation. Wa huwa nayo hiyo al istimnaa ma yusamma bil adati asirriya, ndio ile inayoitwa kitendo cha kujichua, kutumia vitu vya kutoa hizo manii katika maungo yako ya uzazi. Al ada asirriya, tabia za kujichua. Au tikraru nadharin, au kwa sababu ya kukariri kutazama. Hapa anaunganisha kule, bali bisababi takbili, au mubasharatin au istimna'in, akaingiza tafsiri yako ya istimna, wa huwa ma yusamma bil ada asirriya. Hiyo istimna ndio ile inaitwa vitendo vya kujichua katika maungo ya uzazi. Kisha katika sababu nyingine ambazo hupelekea manii kutoka, au tikrari nadhari, au kukariri kutizama, ukawatizama wanawake au ukatizama tupu picha chafu mpaka ukatokwa na manii. Sasa fa idha anzala saimu, na pindi atakaposhusha mwenye kufunga hiyo manii, bisababi min hadhi alasbabi, kwa sababu moja wapo miongoni mwa hii sababu zilizotajwa hapa, fakat asema fasada saumu, basi imefisidika funga yake. Ikiwa manii itakutoka kwa moja katika hizi sababu hapa, huja muingilie mwanamke, lakini manii ikatoka kwa sababu hizi, ima kwa kubusu tu, kwa kutomasa tu, kwa kujichua au kwa kutizama vitu vya kuamsha matamanio kwa muda mrefu mpaka zikatoka. Pindi ikitoka, fa idha anzala as-saim, afwan, pindi akitoa mwenye kufunga kuitoa mania eh, bisababin min hadhihi al-asbab, kwa sababu moja wapo miongoni mwa hizo sababu, fasada saumu, imefisidika funga yake, funga imeharibika. Wa alayhi al-imsaku baqiyata yawmihi, na ni juu yake kujizuia kwa iliyobakia katika siku yake, pamoja kwamba saumu yako imebatilika kwa kutokwa na manii, basi usiendelee kula, jizuie kwa siku yote iliyobakia. Hata kama hii funga haitohesabika, lakini unajizuia kwa kuheshimu mwezi wa Ramadhani, kwa wewe kutoendelea kula mchana. Wayakdhi hadha al-yawma alladhi hasala fi dhalik, na atailipa hii siku ambayo kumetokea ndani yake siku hiyo jambo hilo. Utailipa deni hilo, utakuja kuilipa hii siku ambayo ulitoa manii katika masiku mengine nje ya Ramadhani, deni hilo. Wala kafarata alayhi, na wala hakuna kafara juu yake. Yeyote mwenye kutoa manii kwa njia isiyokuwa ya kujamiana, zile kafara tulizozisoma kule, yeye hazimuhusu. Yeye anabatilika saumu yake tu, inabatilisha inabatilika, na atakuja kuilipa, lakini hana kafara yeye. Yale mambo ya kumwacha mtumwa huru, kufunga miezi miwili mfululizo, kuwalisha maskini 60, mtu huyu hana yeye. Lakini alayhi taubatu, ni juu yake kutubia, wanadamu na kujutia, walistighfaru na kuomba msamaha, walibtialu an hadhi alashya, na kujiepusha na vitu hivi, almuthirati lishahwa, vyenye kuibua matamanio. Kutoka hapo sasa, jiepushe na mambo haya, ukajifanyia mambo ya kukuharibia funga yako, usifanye. Liannahu fi ibadati adhima, kwa sababu hakika huyu mfungaji yupo katika ibada iliyokuwa kubwa. Sasa kwa nini katika mchana wa Ramadhani unakwenda katika mablog yenye picha za utupu? Watafuta nini? Wa anta saim, na unajua ninaweza kukutana na jambo likaharibu funga yangu. Liannahu, kwa sababu huyu mfungaji fi ibadatin adhima, yupo katika ibada iliyokuwa kubwa. Matlubu minhu, ni mwenye kutakiwa, kunatakiwa kutokea kwake huyu mfungaji. Matlubu minhu, kunatakiwa kutokea kwake huyu mfungaji, ayyadaa shahawatahu, ayawache matamanio yake, wa ta'amahu, na akiache chakula chake, wa sharabahu, na akiwache kinywaji chake, min ajli rabbihi azza wa jalla, kwa ajili ya mula wake mlezi azza wa jalla. Ndicho kinachotakiwa kwa mfungaji. Masala mengine hapa shaka anayataja, ameyachomekea hapa, muhimu sana. Qala hafidhahullahu ta'ala, wannaimu idha ihtalama fa anzala, na mtu aliyelala pindi atakapojiotea na akashusha manii. Umelala yule Fatuma wa usingizini, akaja ukajikuta manii imetoka. Vipi huyu? Shaka nasema, lam yuathir dhalika ala siyamihi. Halitoathiri jambo hilo la kujiotea mpaka ukatoa manii. Lam yuathir dhalika ala siyamihi. Halitoathiri jambo hilo juu ya funga yake. Walaysa alayhi shay'. Na wala hakuna juu yake chochote. Hakuna kutoa kafara wala hakuna kubatilika funga kwa kujiotea katika mchana wa Ramadhani, kwa sababu kujiotea ni jambo ambalo halipo kwenye maamuzi yako, una khiari katika hilo. Haya ni maumbile Allah ameyaweka kwetu. Sana sana utakuwa una janaba tu, usiende kuswali mpaka ukaoge janaba lako la kuota. Basi lianna dhalika bighairi ikhtiyarihi, kwa sababu hakika jambo hilo la kujiotea ni pasina khiari yake. Una khiari bwana, lakini alayhi al-ihtisalu, juu yake kuoga janaba unalo, kama huwa maalumu, kama ilivyokuwa inafahamika jambo hilo. Hiyo ni sampuli ya pili ya yenye kuharibu funga, na kuna faida kadha wa kadha shaka mtuwekea. An-naw'u thalithu, sampuli ya tatu, min mufsidati sawm, miongoni mwa wenye kuharibu funga na kuifisidi funga. Al-aklu wa shurubu mu'tamidan, ni kula na kunywa hali ya kuwa ni mwenye kufanya kusudi. Mtu anakula anakunywa kwa maksudi, maana wakati mwingine mtu anaweza akala au akanywa pasi na kukusudia, akala kwa kusahau au akanywa kwa kusahau, hili halina shida. Au wakati mwingine akatezwa nguvu akawa ni mukrahan, kwamba utakula hapo kwa sababu umefunga, labda umetekwa na majambazi huko na wewe ni saim, unaambiwa kula wewe. Kama ukula unachezea sababu ya kichwa, ya nini bwana, ya kula tu. Ukitoka hapo utaendelea na funga yako, kwa sababu hujakula wala hujanywa kwa khiani. Kwa hakadha wakati mwingine chakula au kinywaji kapenya kuingia katika tumbo lako kwa bila kukusudia, labda ulikuwa unataka kuonja tu alafu uteme, labda unaonja sukari ya juisi au ya uji, unaona bwana, au unaonja chumvi kwa bahati mbaya ikapitiliza katika jofu ya kusudia kula. Hali hizo zimetolewa, tunamkusudia aliyekula na kunywa maksudi, liqaulihi ta'ala, na hili la kwamba kula na kunywa katika hali ya kukusudia linafunguza na kuharibu saumu ni kwa kauli yake ta'ala, wakulu washrabu hatta yatabayyana lakum alkhayt alabyad min alkhayt alaswad min alfajr thumma atimmu siyama ila al-layl. Allah anasema wakulu washrabu katika suratul baqara ila aya 187, wakulu washrabu, na kuleni na kunyweni. Na hii inazungumziwa katika usiku wa Ramadhani. Wakulu washrabu, na kuleni na kunyweni katika huo usiku wa Ramadhani. Hatta yatabayyana lakum alkhaytul abyad, mpaka ubainike kwa nyinyi mwangaza mweupe. Min alkhaytil aswadi, kutokana na mwangaza mweusi. Min alfajr, mwangaza mweupe utoka nao na alfajiri. Kwa maana endeleeni kunywa, endeleeni kula katika usiku wa Ramadhani mpaka iingie alfajiri ya kweli, uingie mwangaza ule wa alfajiri ya kweli, mwangaza ambao unakuwa umetapakaa katika upande wa mashariki kule ambako jua linachomoza, mwanga wake unakuwa umetambaa, mtambaa panya ule eh? Na sio ule mwanga uliosimama kama nguzo za umeme. Hiyo ni ishara, ukiona ule mwanga uliotapakaa uliochanganyika na wekundu, hiyo ni ishara sasa hii ni alfajiri ya kweli, na kwamba usiku sasa uliobakia ni usiku wa alfajiri, ni kiza cha alfajiri na si kiza kile cha usiku. Hapo utastop sasa, unaona eh? Kwa hivyo kula bwana na kunywa kunaendelea usiku mpaka ichomoze alfajiri ya kweli. Kisha Allah anasema kishachomoza alfajiri ya kweli, anzeni kufunga. Thumma atimu siyama ila layl, kisha muitimize funga kutokea hapo kwenye alfajiri ya kweli mpaka usiku. Usiku hapo ni upi? Ni kuzama jua. Ila layl ay bi ghurubi ash-shams, usiku hapo ni kuzama jua, sio usiku wa kiza totoro na nyota zianze kutoka. Ah, hiyo ni somo ya mashia. Sasa wao hutulia pale kimya naftari zao za Husainia wakisubiria nyota. Sisi ahlusunna hapana, ni mduara wa jua ukizama tu, na yale mawingu mekundu ambayo yanabaki baada ya kuzama jua upande wa magharibi, haya mzuii mfungaji kula maadamu jua limezama. Ndio maana waadhini wetu wanatakiwa wajifunze mambo haya, na tuna majengo yaliyonyanyuka, wakipanda wanaona jua. Mpande juu, msikie imamu, mpanda na waadhini wako, mnalifuatilia jua likidumbukia tu, namwambia kaadhini, na ili upatie upande kabla lijazama, mnakwenda nalo wakati linasogea. Ile duara likipotea, namwambia kaadhini. Nataka waadhini kama hawa ambao watawafuturisha watu kwa wakati, labda pakiwa na mawingu ikawa jua halionekani limezibwa. Ah, hapo sasa tutakubaliana na makadirio ya hizi saa kwa sababu ya mawingu. Umeelewana? Sasa shaka naendelea hapo, nilikuwa naelezea huu usiku unaokusudiwa. Fa abaha subhanahu wa ta'ala, na akahalalisha subhanahu wa ta'ala kwenye aya hii al-akla wa shurba, kula na kunywa, ila tulu'i al-fajri, mpaka ichomozi al-fajri, ila tulu'i al-fajri thani, mpaka ichomozi al-fajri ya pili. Tukaruhusiwa sisi kujipiga violoso vyetu katika usiku, ni wakati wa kula tu. Thumma amara bi itmami siyami ila al-layl, kisha Allah akaamrisha baada ya hapo kuitimiza funga mpaka usiku. Naam, kisha ingia alfajiri, tutajizuia na mambo yote na tutaanza saumu yetu, tutakuwa nayo mpaka usiku. Sasa wa hadha maanahu, na jambo hili maana yake, tarkul akli ni kuacha kula, washurbi na kuacha kunywa, na kuacha kunywa fi hadhihi alfatra, katika hichi kipindi hiki, ma baina tulu'i alfajri ila al-layl, kilichopo baina ya kuchomoza alfajiri na usiku, hichi kipindi toka amechomoza alfajiri na kabla ya kuingia usiku kuzama jua, hapa hakuna kula hapa wala hakuna kunywa kwenye kipindi hiko, ndio kufunga. Wakad akhbara an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam an rabbihi annahu qala fi sa'im, na kwa hakika ametoa habari Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akisimulia kutokea kwa Mola wake mlezi azza wa jalla, Allah mwenye nguvu na mwenye utukufu, annahu qala fi sa'im, kwamba Allah amesema kwa mwenye kufunga, kama ilivyokuja katika alhadith alqudsi, yad'u ta'amahu wa sharabahu min ajli, anakiacha chakula chake mfungaji na kinywaji chake kwa ajili yangu. Bimaana mwenye kufunga ni yule aliyekiacha chakula chake, aliyekiacha kinywaji chake kwa ajili ya Allah. Kwa hivyo kuacha kula na kuacha kunywa katika mchana wa Ramadhani ni sehemu ya kufunga. Kinyume chake, ukila na ukinywa katika mchana wa Ramadhani, wewe umefungua. Lakini pia zingatia, min ajli, ameacha huko kula na huko kunywa kwa ajili yangu, ay mukhlisan lillahi ta'ala, muhtasiban thawabahu, ni mtu aliyefanya ikhlasi kwa Allah ta'ala na mwenye kutarajia thawabu. Kama wale ambao wana malengo mengine kwenye kufunga, labda mwaka huu nitakomaa, nitafunga mwaka huu kisawa sawa, nitamaliza, kwa sababu nataka nipunguze kilo, mimi nitoe kama kilo 10 hivi tengeneze shape. Ah, sasa wewe utabakia na mashiku yako haya, lakini hutopata ujira wa saumu ikiwa malengo yako ni hayo, kupunguza kilo tu, kutoa kitambi. Fanya ikhlas, alafu hilo jambo liwe la pili, hakuna ubaya. Wa mithlu al-akli wa shurb, haya masala, haya masala ya kielimu. Alipotaja jambo la kula na jambo la kunywa kwamba linafunguza, Sheikh Al-Fauzani hapa anatutajia vitu vingine ambavyo vinahukumiwa katika hukumu ya kula na kunywa, hata kama kiuhalisia si kula wala si kunywa. Wa mithlu al-akli wa shurb, na mfano wa kula na kunywa, isalu shay'in min at-ta'am, ni kufikisha kitu chochote kitokanacho na chakula au sharabu au kitokanacho na kinywaji, ila aljawf, ukakifikisha hicho kitu katika tumbo, min ghairi tariqil fam, bila kupitia njia ya mdomo, pia utahesabika huko ni kula na ni kunywa. Ikiwa kuna kitu chochote katika vyenye kuliwa au kunywewa kikaingia katika tumbo lako pasi na kupitia njia ya mdomo, pia utahesabika umekula, utahesabika umefunga na utakuwa umefungua, kama wale wenye kunywa kupitia mirija au kulishwa kwa mirija kwa sababu ya kuumwa kwao, hatumii mdomo, kuna pipe imetobolewa huko katika mbavu, na sallallahu alaihi afia, ndio mitori inapitishwa huko, chai zinapitishwa huko kwa sababu ya maradhi. Huyu nani katika hukumu ya wenye kula? Amekula hata kama haijapitia mdomoni. Sheikh ataeleza zaidi. Haya, wakadha, na ni kama hivyo vile vile, ni kama kula na kunywa, isalu kulli shay'in ma'i', kukifikisha kila kitu cha aina ya kimiminika, ma'i', vitu ambavyo ni vimiminika, eh, wakadha, na kama hivyo, na ni kama hivyo, yani panahukumiwa mtu amekula na amekunywa, isalu kulli shay'in, kukifikisha kila kitu, ma'i', cha kimiminika au jamid au kitu kilichoganda si cha kumiminika, ila jaufihi, kukifikisha hicho kitu katika tumbo lake mtu. Kuna vitu unaweza ukavifikisha huko tumboni, eh, na wala hujala kwa mdomo wako, na ikahesabika umekula. Asema ka akhdhi al-ibari al-mughadhiya, kama vile kuzichukua sindano zenye kulisha, kama sindano zile za glucose, eh, kama wewe umenyemonyea bwana, ngoja upigwe glucose, eh, sasa ukipigwa ile unapata nguvu kama mtu aliyekula makande, na unafungua macho, ndio nakutia nguvu bwana. Ka akhdhi al-ibari al-mughadhiya, kama vile kuzichukua zile sindano zenye kutia, zenye kulisha, zenye kutia nguvu zile, eh, watanauli aladwiyati wa hukuni damu, na kama vile kutumia dawa na dripu za damu. Asili ya hukun ni yale matone yenye kudondoka, lakini hapa ametumia kwa maana ya dripu. Watanauli aladwiyati, na kama kutumia dawa, wa hukuni damu na dripu za damu, fisaim, zikatumika hizo dawa au dripu za damu kwa mwenye kufunga, liisafihi bihi, kwa ajili ya kumpa yeye huduma ya kwanza kwa vitu hivyo. Alisafu huduma ya kwanza, kwa ajili ya kumpa huduma ya kwanza mtu huyo, labda umezidiwa kawa, eh, muaini jamani huyo, haya ukamiminiwa dawa au dripu za damu, pengine hiyo dawa ikapita kwa njia za sinani. Vitu hivi maadamu vinakwenda katika mfumo ule ule wa kumengenya, itakuwa ni kama umekula. Sheikh anasema kullu hadhihi al-umur, mambo yote haya, kula na kunywa kwa kutumia mdomo, au ukala ukanywa kwa njia isiyokuwa ya mdomo, au kama hivyo ukatumia sindano za kutia nguvu mwili na kulisha, ukatumia madawa au dripu mbalimbali kwa ajili ya huduma ya kwanza na hali ya kuwa umefunga, Sheikh anasema kullu hadhihi al-umur, mambo yote haya, tufsidu saumahu, yanaifisidi funga yake mfungaji. Liannaha, kwa sababu mambo hayo, imma mughadhiyatun taqumu maqama ta'ami, imma ni vyenye kulisha ambavyo vinasimama mahala pa chakula, wa imma adwiyatun, na imma zitakuwa ni dawa hizo kama hizo drip, tasilu ila halqihi wa jawfihi, ambazo zinafika hizo dawa katika koo lake na katika tumbo lake. Na unazisikia bwana kwa kooni. Fahiya fi hukmi ta'ami wa sharab, navyo vitu hivyo vipo katika hukumu ya chakula na kinywaji. Kama nasa ala dhalika kathiru min alfuqahai rahimahumullah, kama walivyodokeza hilo, walivyodokeza juu ya hilo wengi katika wanazuoni wa fikihi rahimahumullah, Allah warehemu. Sheikh anasema kingine, amma al-ibaru ghairu mughadhia, ama zile sindano zisizokuwa zenye kulisha, sindano zile za kutuliza maumivu tu, unaona bwana, hazikupi nguvu yoyote, si za kumtia nguvu mgonjwa. Amma al-ibaru ghairu mughadhiyati, ama sindano zisizokuwa zenye kulisha na kutia nguvu. Fa in kanat, angalia uchambuzi, fa in kanat tu'khadhu an tariqi al-warid, na ikiwa sindano hizo zinachukuliwa, kwa maana zinadungwa, an tariqi al-warid, kupitia njia ya mshipa mkubwa, ikawa zinadungwa kwa ule mshipa mkubwa wa damu al-watin au al-warid, zikiwa zinapitia mshipa mkubwa wa damu. Sasa hata kama azilishi, hata kama ni sindano za maumivu tu au za kuangamiza bakteria, Sheikh anasema falladhi yabhamu, na kile ambacho kinadhihiri katika hili, annaha tuftiru as-sahib, ni kwamba sindano hizo pia zitamfungulisha mfungaji, maadamu zinachomwa kwa njia ya mshipa mkubwa wa damu. Liannaha tasiru ma'addami, ni kwa sababu hizo sindano zinatembea pamoja na damu, watamfuhu ila aljawf, na zinaingia moja kwa moja katika mwili. Wa inkanat, lakini ikiwa sindano hizo, wa inkanat al-ibar, na ikiwa hizo sindano ambazo hazilishi, tuukhadhu an tariqi al-adhl, zinachukuliwa kwa njia ya viungo, ni kwenye nyama tu, ukapigwa sindano kwenye kalio au kwenye kipanya sindano za kwenye viungo tu na kwenye nyama nyama, ikiwa ni hivyo, fal ahwat, angalia Sheikh Fauzan, kilichokuwa akiba zaidi kwenye dini tarukuha, ni kuziacha sindano hizo, ziache katika hali ya saumu, piga usiku au kula, jitibu mpaka upone. Sasa ya nini bwana mfungaji na masindano na nini wakati una fursa? Shaka nasema fal ahwat, iliyokuwa akiba kwenye hili, hata hizi ambazo hazilishi na wala hazichomi kwenye mishipa ya damu, iliyokuwa akiba ni kuziacha sindano hizo. Liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwa ajili ya ile kauli yake Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alhadithu inda ashabi sunan, da'a ma yaribuka, acha lile ambalo linakupa shaka wewe, ila ma la yaribuka, na liende lile ambalo halikupi shaka wewe, mambo ya mashaka acha. Sasa Sheikh anasema nasaha zake zichukue hizi nasaha nzuri hizi, wa man ihtaja ila tanawuli shay'in min hadhihi almadhkurat, na yeyote mwenye kuhitajia kutumia, ila tanawuli kutumia chochote, min hadhihi almadhkurat, katika hivi vilivyotajwa, lihalati maradhiyati, kwa ajili ya hali ya ugonjwa, tastadii dhalika, hali yenye kuhitajia jambo hilo, wala takbalu at-ta'jila, na wala hali hiyo haikubali kuchelewesha, ila al-laili, mpaka usiku, umefikwa na hali ya dharura, watakiwa utumie masindano haya, labda ya kwenye mishipa au sindano zenye kupita katika nyama lakini ndio hivyo tena, ndio mashindano hayo, na uwezo ukazichelewesha sindano kama hizo mpaka usiku kwa hali uliokuwa nayo ya maradhi. Sheikh anasema ushauri wake, fa innahu yatanawal, basi na hakika mambo yalivyo atatumia vitu hivyo, wayakudhi dhali, na atalipa, na atalipa hilo katika hayo masiku aliyofungulia. Utatumia dawa zako, mgonjwa utakunywa uji wako ili upate nguvu bwana. Wayakudhi dhalika alyawm, na atailipa siku hiyo. Liannahu maridhu, kwa sababu kae ni mgonjwa. Wallahu ta'ala, na Allah ta'ala rakhasa lilmaridhi, ameruhusu kwa mgonjwa biliftari, kufuturu kula, walqadai min ayami ukhra, na kulipiza hiyo funga katika masiku mengine. Sasa kwa nini ujitesi? Na sheria ya Kiislamu ni nyepesi, kula, kutumia dawa, ukishakuwa sawa utakuja kulipa hizo somo wakati mwingine. Kipande kilichobaki kinazungumzia wanja, kutia wanja, maana wanja unafaa kuutia kwa wanaume kama vile ambavyo unafaa kwa wanawake, lakini kwa wanaume ni katika mzunguko wa jicho, mzunguko wa ndani, sawa eh? Ndio iliyokuja katika sunna na sio kwenye nyusi, katika mzunguko wako wa jicho nafaa kutia wanja. Mbona babu unacheka? Waliktihalu, na kutia wanja, yu'tabaru, ya'tabiruhu ba'du al-fuqaha. Waliktihalu, na kutia wanja, mimi nasema wanja wa mkebe, ya'tabiruhu ba'du al-fuqaha, wanauzingatia huu wanja baadhi ya mafakihi, min al-muftirat, ni miongoni mwa wenye kufunguza. Kwa maana sasa katika Ramadhani usiweke huu wanja, li'annahu yanfudhu, kwa sababu huo wanja unapenya, ila alhalq, mpaka kwenye koo, wayajidu asaimu taama alkuhli, na anapata vile vile mfungaji ladha, anaipata ladha ya wanja, fi halqihi ghaliban, katika koo lake mara nyingi, kiutia ule wenyewe wanja wa mkebe, maana utaupata makali yake unayasikia mpaka kooni. Sasa wanasema ule unafunguza ule. Fala yambaghi lisaim an yaktahila fi nahari siyam, na haitakikani kwa mwenye kufunga kutia wanja katika mchana wafunga. Min babi lihtiyat, katika mlango wa kuchukua akiba wabtiadan ani shubha, na kujiweka mbali kutokamana na shubha. Wallahu alam, na Allah ni mjuzi zaidi. Na ndio maana baadhi maulama wanaona inafaa kumtia wanja. Shaka imepita kati na kati, baadhi ya maulama wanaona wanja hata kama utapata ladha yake ni kama ladha ya perfume ya uti haifunguzi ala sahihi. Kwa hivyo kama unaweza ukatia wanja katika mchana wa Ramadhani, kama kuna watu hawezi kutoka ila kwa wanja, wako ambao wanatumia wanja kama tiba. Kuna watu wana malolo, macho yameelekea upande mmoja, kwa hiyo akitia ule wanja anakuzuga, unaona kama liko sawa, asipouweka ule anatisha basi hakuna budi yaweke. Lakini kuna wale ambao pia wanataka kuwaridhisha ahli zao, sio ibakie watu wengine tunasifiwa macho, na wewe si unajicho, litie wanja, waifu watalikubali. Wanja pia unampendezesha, ndio ile wala hunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf, wana haki zao wanawake kama vile zile haki zilizokuwa juu yao kwa wema. Abdullah bin Abbas anasema inni uhibbu an atazayyana laha kama hiya tatazayyanu li, mimi ninapenda nijipambe kwa ajili ya mke wangu kama vile mke wangu anavyojipamba kwa ajili yangu. Kwa wakati mwingine unampigia wanja anapata lile jicho lenyewe la fitna. Yafaa hayo. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad. Tatosha, muda umekwisha. Ilahuna barakallahu fikum. Hadha wallahu ta'ala a'la wa a'lamu. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين وجزاكم الله خيراً.